Allah gökten su indirir ve dereler kendi miktarınca dolup taşar. Sel üste çıkan köpüğü alıp götürür. Bir zinet veya eşya yapmak için ateşte erittikleri madenlerde de buna benzer bir köpük vardır. İşte Allah hak ile batılı böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şey ise yerde kalır. İşte Allah bunun gibi daha nice misaller verir.